Autopromocja. Cześć, dzień dobry, tutaj Kasia Linz. Zapraszam gorąco do słuchania audycji Rezydencja. Już w najbliższą niedzielę od godziny 15 do 17 spędzę ten czas z Justyną Grabarz i zaprezentuję kilkanaście piosenek, które w jakiś sposób są dla mnie ważne lub na mnie działają. Mam nadzieję, do usłyszenia. Autopromocja. Program Trzecie Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 23 listopada. Krzysztof Zygrewski, zapraszam na serwis Trójki. Za Zbigniewem Ziobro może zostać wystawiony europejski nakaz aresztowania, zapowiada minister sprawiedliwości. Drony nad kolejnym holenderskim lotniskiem, tym razem Eindhoven. Tramwajowa parada przejedzie przed południem ulicami Poznania. Minister Sprawiedliwości zapowiada, że zostaną podjęte wszelkie działania w celu ściągnięcia byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do Polski. Waldemar Żurek przekazał na spotkaniach z mieszkańcami Wielkopolski, że jeśli będzie trzeba, to zostanie wystawiona czerwona nota Interpolu i europejski nakaz aresztowania. Będziemy robić wszystko, żeby go ściągnąć do Polski, aby został postawiony przed polskim wymiarem sprawiedliwości, oświadczył szef resortu sprawiedliwości. 22 grudnia Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa ma zająć się wnioski Prokuratury Krajowej o aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Śledczy chcą mu postawić zarzuty w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Kolejny raz nieznane drony pojawiły się w Holandii. Jak poinformował resort obrony, latały nad lotniskiem Eindhoven. Wstrzymano ruch samolotów cywilnych i wojskowych. Wczoraj holenderskie siły powietrzne próbowały zestrzelić drony latające nad bazą lotniczą na południowym wschodzie. To pierwszy przypadek podjęcia takich działań przeciwko bezzałogowcom, relacjonuje Katarzyna Van Rooyen. Straż zauważyła około 10 dronów między godziną 19 a 21. Siły powietrzne zdecydowały o podjęciu działań. Wiadomo jedynie, że próbowały je bezskutecznie zestrzelić bronią naziemną. Ministerstwo ze względów bezpieczeństwa nie chce ujawnić, w jaki sposób drony zauważono, ani jakiej broni użyto. Służby nadal badają, kto za nimi stoi. W ostatnich dniach bezzałogowe statki powietrzne wielokrotnie były obserwowane w newralgicznych miejscach na terenie Holandii. Widziano je nad portem Terneuzen, w pobliżu Centrum Dowodzenia NATO w Brunsum oraz w pobliżu lotnisk Maastricht i Schiphol. Wówczas również nie udało się ustalić, kto nimi sterował. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Jest zgoda Lasów Państwowych na badania georadarowe w okolicach Zamku Książ. Dostali ją poszukiwacze złotego pociągu. Tajemniczy odkrywca zapewnia, że przy wykorzystaniu metody radiestezji, czyli różdżkarstwa, odnalazł zamaskowany tunel, a w nim trzy kolejowe wagony towarowe z okresu II wojny światowej. Mariusz Wojciechowski z Nadleśnictwa Świdnica tłumaczy, na co została wydana zgoda. Są to poszukiwania nieinwazyjne, nie ma tam zgody na żadne wycinanie krzewów czy drzew. Po prostu mogą Państwo wejść w teren nasz, na terenie nadleśnictwa i poszukiwać w sposób nieinwazyjny dalej tego złotego pociągu. Na poszukiwanie złotego pociągu potrzebna jest jeszcze zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wniosek przez poszukiwaczy został już złożony. Kolejne trzy linie odwołują loty do Wenezueli po ostrzeżeniu wydanym przez USA. Jak pisze Reuters, zrobiły to brazylijskie linie GOL, kolumbijskie Avianca i portugalski TAP. Wczoraj amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa ostrzegła główne linie o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji podczas przelotów nad Wenezuelą. W ostatnich miesiącach w regionie doszło do ogromnej koncentracji sił zbrojnych USA. Są tam największy lotniskowiec marynarki wojennej, co najmniej 8 innych okrętów wojennych i nowoczesne myśliwce F-35. Historyczne wagony przyjeżdżają do Poznania na paradę tramwajową z okazji 145-lecia komunikacji miejskiej w stolicy Wielkopolski. Będą też składy z Krakowa i Warszawy. Parada ruszy o 11. Jak będzie wyglądać, o tym Maciej Szefer. Uczestnicy będą mogli zobaczyć wszystkie tramwaje przewoźnika, w tym sprowadzone z Niemiec używane składy, które od poniedziałku będą kursowały w Poznaniu, mówi prezes MPK Krzysztof Dostatni. Zaprezentujemy wagony zabytkowe, historyczne, jak i najnowszy tabor MPK, a także m.in. tramwaj z Bonn. Także parada wyruszy o godzinie 11 z zajezdni tramwajowej przy ulicy Madalińskiego. Na poznańskich torowiskach pojawią się też gościnnie historyczne składy z Krakowa i Warszawy, wyjaśnia prezes MPK. Będzie możliwość zwiedzania tychże tramwajów, a także korzystania z takiej okolicznościowej, specjalnej linii tramwajowej, która będzie kursowała właśnie na trasie z Madaliny do centrum miasta i z powrotem. Gwiazdą tegorocznej parady ma być popularny przed laty w Poznaniu tramwaj zwany Holendrem, który kiedyś kursował w mieście, a po remoncie zasilił tabor historycznych pojazdów. Maciej Szefer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Śnieg dziś w centrum, na wschodzie i południu, rozpogodzenia z kolei na zachodzie i północnym zachodzie. Niedziela będzie mroźna od minus 3 do plus 1 stopnia. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 3 pod tytułem Dom, dzieci, półka. I człowiek dalej pracuje. Jak długo jeszcze pracować? No nie wiem właśnie, już jestem na emeryturze, ale jeszcze pracuję. Ma co mam robić w domu? Nie mam co robić w domu, jestem sam. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Trzeci odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników muzyki elektronicznej, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Cieszę się, że jesteśmy razem. Dziś będę miał bowiem wielką przyjemność przedstawić premierowo mój najnowszy mixtape nagrany w czasie rzeczywistym w sobotę, czyli 22 listopada. Z tą premierową emisją na antenie programu trzeciego właśnie dziś, 23 w niedzielę. To będzie opowieść kilkudziesięciominutowa, bardzo techniczna, rozpoczęta bardzo charakterystycznym utworem zespołu Kraftwerk, stworzonym na potrzeby wystawy Expo w roku 2000. Zresztą nawiązań do niemieckiej elektroniki będzie dziś kilka, między innymi za sprawą kolejnej kompozycji, która pojawi się po Kraftwerk, czyli utwór Car, Car, Car DJ-a Hela. No ale myślę, że takie połączenia, zwłaszcza jeśli ktoś w sposób moim zdaniem doskonały kontynuuje tradycję niemieckiej elektroniki, takie połączenia po prostu będą zasadne. Nie będę zdradzał wszystkich, tych utworów jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. Wszystkie zostały zmiksowane w ten tradycyjny sposób. Muzyka była odtwarzana z płyt, zarówno kompaktowych, jak i winylowych. To, co Państwo usłyszą, to nagranie tego, co wcześniej przygotowałem, a później złożyłem właśnie w owym czasie rzeczywistym. To tyle może wstępu. Oddaję mój najnowszy mixtape w Wasze uszy. Życzę przyjemnego czasu i serdecznie zapraszam do słuchania. Thank you. ludzi. Mężczyzn, natura, technik. Man, nature, technology. Mężczyzn, natura, technik. Das 21. Jahrhundert. The 21st century. Das 21. Jahrhundert. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

potrójne pasmo. Przenoszenie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. spokojne pasmo przenoszenia. Oh, Thank you.